الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، shukrani kwa ukamilifu zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Tuliishia katika riwaya ya Urwata bin Zubair, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa bishara kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala atamruzuku watoto wa kike, kisha akawafanyia ihsan, akawalea kwa malezi yaliyokuwa mazuri, basi inakuwa ni miongoni mwa sababu ya yule mtu kukingwa na moto. Kwa hiyo hapo ndo tulikuwa tumeishia katika riwaya hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Bibi Aisha kumhadithia kile kisa cha yule mwanamke aliyekuja na mabinti zake wawili akiomba haja, kisha Bibi Aisha akawapatia tende. Baada ya kuwapatia, kwa hakika alivyomsimulia Mtume kile kisa, Mtume alistaajabu, kisha akasema sallallahu alayhi wa sallama, man yali min hadhihi albanati shay'an fa ahsana ilayhin kunna lahu sitra minan nar. Yoyote atakayepewa Allah tabaraka wa taala atakaye mkirimu, katika riwaya nyingine imekuja kwa sura ya ibtila, kama kupewa mtihani, lakini asli si mtihani, watoto wa kike, kisha akawafanyia ihsan, basi inakuwa ni sitra ya kwake na moto. Allahumma ij'alna minhum, namuomba Allah atujalie kuwa miongoni mwao. Kwa hiyo hii yote ni katika umuhimu wa mambo ya tarbia. Amma thani ashara, tukiendelea katika kipengele cha 12, katika kipengele cha 12 katika malezi ya watoto, haki za watoto kwa wazazi wao. Anasema an-nadhru fi ihtiyajati al-abna'i wal-banat wal-julusu ilayhim fi hilli mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum. Adhun intahayna huna, alaysa kadhalik? Ni shahaba hapa ndo tunazo. Naam. Kwa hiyo an-nadhru fi ihtiyajati al-abna'i wal-banat, kuangalia katika yale mahitajio ya wale watoto wa kiume pia na watoto wa kike. Hili ni katika jambo kubwa kabisa, yale mahitajio yao, hususan wanapofikia ule kukua. Tumeshaona katika hatua mtoto akiwa miaka 7 afanywaje, miaka 10 miangalia. Kwa hiyo anasema waljulusu ilaihim, na kukaa nao, fi hilli mushkilatihim allati qad ta'rid lahum, kwa ajili ya kumaliza mishkili yao, matatizo yao ambayo wao kwa sababu ni binadamu yanaweza yakawapata matatizo mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu kabisa, kwa kuwa inaweza ikapita mtu hata mwaka au miaka miwili hajakaa hata siku moja na familia yake, labda kuwauliza wana mambo gani, au kutokana na ule hali ya maisha anayoishi mtu, hata mtoto wake anamuogopa yeye kumshtakia baba jambo lake, jambo ambalo hili ghaira salih, si jambo zuri kwa Muislamu. Anasema fa innahu mimma la shakka fihi, hakika yake wala hakuna shaka yoyote ndani yake, anna al-insana bi sifatin amma, hakika ya mwanadamu kwa sifa ya ujumla, wa bi khassatin auladuna min adh-dhukuri wal inath, hasa hasa watoto wetu miongoni vijana wa kiume na vijana wa kike, urdhatun liwujudi ishkalat wa mushkilat ta'ridu lahum fi hayatihim, ni katika sehemu ya kupatikana kwao matatizo mbalimbali ambayo yanaowapata katika uhai wao, hasatan idha ma kabbaru, hasa hasa kipindi ambacho wanapokuwa wakubwa, kuna mashakili mbalimbali wanayapata, au zinaitwa changamoto, maarufu changamoto mbalimbali zinawapata, tofauti na mtoto mdogo, yeye kila kitu anategemea kwa baba au kwa mama. Anasema fa innal inayata allati yahdhawna biha laysat hiya mithla ma fi marhalati at-tufula, anasema hakika ule umuhimu, uzito ambao unaotakiwa kuzingatiwa sio kama mfano wa kile kipindi cha utoto. Marhalatu at-tufula ni ile ni marhala, yani kipindi cha utoto, zile hatua mbalimbali, naanzia mtoto mchanga, kisha inapata kijana, napata uzee, napata, kwa hiyo zile zinaitwa marhala. Bal inna tilka alhuquqa tabda'u kama kunna qabla khurujihim ila ad-dunya, zile haki ambazo tulizozitaja katika durus zilizotangulia zinaanza kama tulivyosema kabla ya kutoka katika dunia, yani mtoto hajazaliwa bado, tayari zile haki zake zinaanza. Nafikiri tazkurun, mnazikumbuka ni haki gani ambayo inapatikana au inaanza kwa mtoto kabla ya kuzaliwa, tulitaja ni zipi? Naam. Naam, kumtafutia mama aliye mwema. Kwa hiyo hii ni haki ya kumwandaa, yani yule mtoto wako, kwamba apate tarbia. Kwa hiyo hilo ni jambo adhima, msisahau kule tulipotoka. Kwa hiyo anasema hii ni kabla ya kutoka kwake katika dunia, thumma fi butuni ummahatihim, kisha sasa katika matumbo ya mama zao. Na hii pia kama mnakumbuka tulitaja jinsi yule mama anapokuwa hamil ya mzito, msijani asibughudhiwe au mtu akatafuta sababu ya kukidhuru kile kiumbe kilichopo tumboni. Kwa hiyo pia ni haki. Thumma wahum atfalun رضاع وهم أطفال رضاع كيشا بعد هapo wakawa sasa ni watoto wenye kunyonya. Pia tukaona jinsi gani mzazi anavyotakiwa kumsimamia kijana wake katika suala zima la kunyonyesha. Sasa hivi mtu unakuta tu wala mtu ufahamu mtoto amenyonyesha muda gani, au unaambiwa tu bana nimeamua kumwachisha kunyonya. Pengine hata hazijafikia zile haulaini kamilaini, na wala hakuna dharura yoyote. Kumbe hilo si jambo dogo. Salamu barakatu. Ni amru na azim, ni jambo kubwa kabisa katika suala zima la kuangalia wao wakiwa watoto wananyonya. Thumma wahum fi marhalati at-tufula, kisha na wao wakiwa katika kipindi cha utoto. Wa marhalati allati taliha, na kipindi ambacho kinachofuatia. Ameacha kunyonya, kile kipindi kinachofuatia vile vile. Thumma marhalati shabab, kisha kipindi sasa ndo cha ujana. Wal futuwa, al futuwa ni hichi kipindi kutoka ujana kwenda sasa katika ule utu uzima. Hapa katikati ndo inaitwa al-futuwa. Thumma marhalati ar-rujula, kisha sasa kipindi cha ule ar-rujula. Rijal, tuwazima sasa wana majukumu, wanajitambua na kuendelea. Kwa hiyo hathihi al-marahilu kulluha tamtaddu al-hukuku ilaiha, vitu vyote hivi zinazidi haki kuwaendea hawa watoto. Tamtaddu yani bimana zinakunjuka sasa, tofauti na jinsi alivyokuwa mtoto tegemezi. Kwa hiyo hivyo hivyo, kutokana na hizi hatua mzazi anatakiwa azizingatie. Usimlee mtoto kama alivyokuwa mchanga, sasa tayari ashafikia bale, ashafikia mtu mzima anajitambua. Kwa hiyo unataka kumfanya vile vile kama ni mtoto mdogo, jambo hilo halifai. Kwa hiyo anasema kwamba marahili hizi zote zina sababu, yani inakuwa ni sababu ya kukunjuka zile hukuki. Wala tantahi bintihai marhalati dunan ukhra, wala hayamaliziki, hazimaliziki zile hukuk kwa kumalizika marhala, kituo hichi kinyume na kituo kile kingine. Ina maana kwamba zile hukuki zinakunjuka zaidi na zaidi, kwamba huyu mtoto wangu au watu wanakaa sasa wanashauriana yeye na kewe nyumbani, kwamba hivi sasa tayari kijana wetu yuko darasa la tano, au kijana wetu ameshafikia sasa utu uzima, kijana wetu ameshafikia baligh. Tuliona hapa katika darasa iliyopita, mtoto ambaye tayari amekisha pevuka lazim anaamrishwa katika mambo ya hijab, ikiwa ni mtoto wa kike kumzuia asifanye musafaha na ajnabia, tofauti na yarhamkallah na yule ambaye bado mdogo. Naam. Kwa hiyo nasema wa kullu marhalatin laha ma yata'allaqu biha, kila kituo kina yale mambo ambayo yanayofungamana na kipindi hicho. Walaha mulabathatuha walaha tariqatuha, kuna njia ya kuendana na kipindi hicho katika suala zima la kuzingatia, na vile vile na suala zima la njia zake. Yani ina maana kwamba kipindi hichi unazingatia baadhi ya mambo, tayari amekwisha pevuka, kwa hiyo tufanye nini na njia zipi ambazo zitamfanya yeye kuwa katika sirat almustaqima, njia iliyo nyooka. Nafikiri wazi eh? Kwa hiyo nasema hathihi almarahilu kulluha la fatanshi'atul hasanatu mundu sighari tufidul insana indama yakbaru indama yakbaru. Kwa hiyo kule kukulia makuzi yaliyokuwa mazuri, atanshi'atul hasanatu, ile kukulia makuzi yaliyokuwa mazuri mundu sighar, toka katika utoto, tufidul insana indama yakbaru, yanamletea faida yule mwanadamu kipindi ambacho anakuwa mkubwa. Kwa hiyo yale malezi ambayo aliyoandaliwa ya wema ya kumuandaa katika khairi, katika dini, katika sala, katika akhlaq, yanampa faida yale mpaka atakapokuwa. Kwa hata ule msemo wa Kiswahili kwamba samaki akunjwe wakati angali mbichi, ina maana bado kabisa ametoka katika ile maji, basi mkunje. Kwa hiyo hapo atakunjika, lakini sasa tayari mtu shafikia jibaba, ndio unataka wewe uanze kumkunja, uanze kumpeleka kusoma Qur'ani, aanze kuhifadhi Qur'ani, aanze utapata tabu sana. Ndio masikio yake watu wanakuwa wanalani watoto wao, lakini haangalii ile chanzo, mimi nimemlea vipi huyu, nimemlea kidini au nimemlea kizungu. Naam. Kwa hiyo hii tufidul insana indama yakbaru, inampa faida, inamfidisha huyu mwanadamu kipindi anapokuwa mkubwa. Wa man kana mufarritan fi hadha aljanibi, na yoyote atakayekuwa anafanya mapungufu, salamu wa barakatuh, katika sehemu hii, yani aani, yani nakusudia fi janibi tarbiyati ibnihi wa huwa fi hali sighar, katika upande wa kuwapa malezi mazuri watoto, au kipindi cha kumpa malezi mazuri mtoto wako hali ya kuwa bado ni mdogo. Kwa yoyote atakayefanya mapungufu kipindi hicho, fa idha mashtadda, kuna fa idha mashtadda uduhu wa kabara saa fi'luhu wa saa tasarrufuhu ma'a abihi au ma'a walidatihi wa dhaharat alwanun min al'uquq la'allahu yas'alu ma sabab. Kwamba sasa kipindi ambacho yeye itakapokuwa tayari amekwisha pevuka, kwa hiyo imeshakuwa shtadda uduhu, ule kukua kwake kumekwisha tengema, ni kama ule mti umekwisha nyooka sasa. Kwa hiyo saa fi'luhu, matendo yake yanakuwa mabaya, wa saa tasarrufuhu, na vile vile mambo yake mbalimbali yanaharibika. Kwa nini? Tayari yeye amekwisha fanya mapungufu katika janib as-sighar, upande akiwa mdogo. Ni kipindi ambacho kutahadhari sana, kipindi ambacho kutahadhari sana, bali matendo yake yataharibika pamoja na kuwa yupo na baba yake pamoja na mzazi wake wa kike na wa kiume. Bal itadhihirika alwanu min al-uquq, aina mbalimbali za kumuasi. La'allahu yas'alu ma sabab, huenda akauliza ni ipi sababu hasa. Sababu tayari yawezekana akamtuma, akagoma kwenda, akamtolea ukali. Salamu Allah. Leo unaweza kukuta mtoto anaongea na mzazi wake, yani kama anavyoongea na kijana mwenzie. Tayari ile saa tasarrufu, mambo yake yote yamekwisha haribika, yamekuwa mabaya, kwa sababu yeye hakumwangalia kipindi cha udogo. Kwa hiyo mtu anaweza kauliza ma sababu, ni ipi sababu. Waqad yakunu hadha sababu fi tafritihi, na hii inaweza ikawa ni sababu ya yeye kumuacha hivi hivi bure bure asimshughulikie. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim Allah mrehemu anasema, wa kam mimman ashqa ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة. نهاية منين تلي صوما كتك كفنجيل الشمانز كبير. أنا سيما نمرنغافي wale wanaoingia katika uasi watoto wao, yani ina maana kwamba wanafanya maasi, wanawakataa hali ya kuwa wao ndio kipande cha ini lake, yani yule mtoto ndio kipande cha ini lake, bali Mtume za sallama amewataja kama ni samaratu fuad. Ma maana samaratu fuad? Yani ndiyo matunda ya moyo. Mtoto kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama katika riwaya iliyothibiti, hata mtu ikitokea amefiwa na mtoto wake hali ya kuwa mdogo, Allah tabaraka wa taala huwauliza malaika, madha qala abd wa huwa ya'lam, amesema nini mja wangu, hali ya kuwa Allah analifahamu hilo kwamba mja wako amekushukuru. Sema ibnu lahu baitan fil janna wasammihi baitan hamd, jengeni nyumba peponi na muiite hiyo nyumba ni ya yule ambaye mwenye kumshukuru Allah, kwa sababu ni thamaratu fuad. Yes, kwamba hata sallallahu alayhi wasallam ambaye afdhalul khalq ala al-itlaq akihuzunika baada ya kufiwa na watoto wake, hasatan katika riwaya iliyokuja ya Ibrahim, Mtume za salama alilia mpaka Abdurrahman anamwambia wa anta ya Rasulallah, na wewe, yani uliona labda Mtume yeye ni mtu ambaye anatahamali mambo mengi, bilwana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hakika ni basharun, bal yeye ana wadhifa mkubwa kabisa kwamba yuha ilai qul innama ana basharun mithlukum, sema ewe Muhammad kuwatangazia kwamba mimi ni kiumbe mfano wenu. Lakini yeye ni afdhalul khalq, mbora wa viumbe, tofauti na ahlul bid'ah anasema ni basharun la kal bashar na mengineyo, bali mtu mwingine anasimama katika mimbari katika mashekhe wa bid'ah kwamba hao wanasema mtume kiumbe, wanasema mtume kiumbe kama wao. Subhanallah. Sasa tutafsiri vipi aya innama ana basharun mithlukum yuha ilayya? Sio kwamba kusema mtume ni bashar umemshusha manzila, la, bali yeye mwenyewe akipenda ubudia kuitwa abd, innama ana abdullah, yeye mwenyewe mtume akipenda ubudia kwamba mimi ni mja wa Allah, mtume wa Allah. Bal la tuturuni kama atarat an-nasara bi Isa ibn Maryam, innama ana Abdullah, sinisifu kupitiliza kama vile Isa mtoto wa Maryam ambaye wao sasa walimpenda mpaka wakamwita Mungu. Kwa hiyo ndiyo sehemu katika ini lako, mtoto ni sehemu katika ini lako, damu yako, fi dunia wal akhirah. Kwa hiyo vipi wewe unakiacha kitu ambacho ndiyo sehemu ya ini yako katika dunia na akhira, biihimalihi, kwa kumuacha tu hivi hivi, yani bure apotee, watarki taadibihi, na kumuacha kumuadabisha, wa i'anatihi ala shahawati, na kumsaidia katika matamanio yake. Baba nataka kwenda disco, pesa hii hapa, naenda bichi, pesa hii hapa, naenda siji wapi katika party na nini, magraduation ovyo ovyo, pesa hii hapa. Kwa hiyo anta tuinuhu ala shahawati, yani wewe unamsaidia katika yale matamanio yake. Wayazum, lakini huyu mzee anadai, annahu yukrimuhu, kwamba yeye anamkirimu. Watoto wasifurahi bana, mwache mtoto na yeye akaenjoy na wenzie. Kuna tatizo gani wakienda kuogelea mchanganyiko mtoto wa kiume na kike? Haina tatizo. Au yeye mwenyewe mzee, kama ilivyokuwa ada, unakuta mzee anatoka Melewana, kwamba jamani waandae watoto tunataka kutoka. Anakwenda katika beach. Zile beach ambazo zina ikhtilaf baina rijali wa nisa. Kwa hiyo baba mtu na watoto wanakwenda katika yale mazingira na wanaona an-nisa kasiyatu ariyat. Wamevaa vijibukta tu, wapo mabega wazi, wanaogelea. Kwa hiyo mtoto sasa anaona, ah, mbona baba hili jambo halimshtui? Ni jambo la kawaida. Kwamba mtu akiwa bichi anaruhusiwa kumuona mwanamke akiwa uriana, anaruhusiwa kumuona mwanaume akiwa uriana. Kwa hiyo mtoto anakulia katika mazingira hayo. Kwa sababu mzazi mwenyewe haoni tatizo, ndio ile wanasema wayazumu, anadhania annahu yukrimu, kwamba yeye ana ikram bana, baba ametutoa bana bichi. Mbona? Lakini anasema Ibn al-Qayyim wa qad ahanahu, kwa hakika amemdhalilisha, amemshusha hadhi. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu, bali hakika yake anaona kwamba anamhurumia, lakini wallahi amemdhulum. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, ikaondoka kabisa suala la kunufaika na mtoto wake. Wafawata alayhi hadhahu fi dunya wal akhirah, na kamkosesha heshima yake katika dunia na akhirah. Wa idha atabarta al fasada, ukizingatia maharibifu. Fil auladi, kwa watoto. Ukizingatia maharibifu yote yanayopatikana kwa watoto. Raaita ammatahu min qibali al aba, utayaona yote hayo yanatoka kupitia wazazi. Yani matatizo, fasadi, uharibifu, tariku salati, kutopenda dini, yanatoka min qibali al aba. Ndio kama vile nilisema, mtu anakwenda labda kule, unakuta mtu kashika mfuko mkubwa umejaa CD za mafilamu na nini, anasema bana inabidi watoto kidogo wafurahi. Hilo CD ukiangalia tu hata kwenye gamba lake hapa, subhanallah, picha wanawake matiti hapo wazi nini, unaona? Kisha anaona kwamba hizi zinawafundisha watoto. Sasa haya watoto wale wanakulia, wanakulia, wanakulia katika hivyo. Kwa hiyo wanaiga zile action za kipuuzi ambazo wanazozishuhudia. Sasa utategemea nini huyu mtoto? Ndio haya haya anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, kwamba wa idha sabarta al-fasada, ni maneno adhimu, ukizingatia maharibiko, fil aulad, kwa watoto, raaita ammatahu min qibali al-aba, sawa na yote kwa wastani yametoka kupitia hawa hawa wazazi. Walihadha aqulu, na kwa hili ninasema sasa, min al-huquqi allati lahum ala al-aba wal-ummahat al-isra'u ila ishkalati al-abna'i wal-banat, miongoni mwa haki zao juu ya wazazi wao, baba zao na mama zao, ni al-isra'u, yani kusikiliza, ila ishkalati al-abna'i wal-banati, matatizo yoyote ya watoto wa kiume na watoto wa kike. Wahalluha, na kujitahidi katika kuiondosha ile, kuimaliza, bitariqatin aqliyan muttazinat, kwa njia ya akili tena iliyo pandika. Na maana kwamba usilishukulie simple, yani kwamba labda mtoto kuna ile mambo anakuja kukuelezea jambo, wewe unapuuza, wewe unapuuza kwamba baba mimi shuleni nasumbuliwa bana, unapuuza. Mimi shuleni nafanyiwa hivi, unapuuza. Bilaana, na baadhi ya mashule haya wakati inafahamika binti kuvaa hijabu, binti wa Kiislamu, angalau ile jambo linaruhusiwa. Lakini unaweza kukuta wengine katika chuki zao, na unajua tena mashule haya anafanyiwa shida. Nini bwana unavaa ile? Au mbona inatokea hali kama hiyo. Kwa hiyo anasema wanadharu fiha bihikmatin tama, lazima uangalie ndani yake ile kwa hikma iliyo timia katika nini ile mashakili ya watoto. Fa baadhi al-umur, baadhi ya mambo sasa tahitaji ila hazmi quwa, baadhi ya mambo inabidi utoe maamuzi ya nguvu. Al-hazmi ni shida katika amri, yani ina maana utumie nguvu maamuzi ya papo kwa papo kwamba jambo hili halikubaliki, kwamba bana mimi shuleni natakiwa ni niondoe hijab, basi na ndio siku kama hawaruhusu basi mimi ndio nakuhamisha. Kwa hiyo inaitwa hazmi. Wa baadhiha tahtaji ila ghadh tarf, na baadhi ya mashakili yanayoletwa na hawa watoto yanatakana mtazamo wa mbali kabisa, yani na maana kutulia, lile jambo halina haja ya kukurupuka. Lakini mengine inahitaji shida na mengine inahitaji upole, ndio inaitwa ghadhu at-tarf, kuliangalia kwa ncha, kuliangalia kwa upole, kuliangalia kwa umakini, sikurupuke tu ili unaweza ukaharibu. Namsikiliza mtoto wako asione kwamba wewe kuna mdharau au haujali mambo yake, bali wengine ndio kama nilivyosema, kutokana na malezi tunaowapa watoto wetu, nafikia wakati mtoto anaogopa hata kumwambia baba yake jambo. Waite muulize, kuna jambo gani? Vipi masomo? Vipi madarasa? Vipi Qur'ani? Una juzu ngapi sasa hivi? Katika hadithi za Mtume mmesoma nini? Sharti za swala ni nini? Katika tauhid nazungumza nini? Udhkuri arkani din, emnitajie nguzo za dini, emnitajie sharti za swala, aina Allah, hakadha. Yani unampa ile akili yake inachangamka kiasi kwamba anajua siku nikiitwa na mzee, basi mimi hapa nitasukumezewa maswali mazito, hususan ya tarbia ya din, katika tauhid, katika swala, katika mambo ya aqida, na kumuhifadhisha baadhi ya vitabu vidogo vidogo vile kama mi'at hadith, qisar al-ahadith, kwamba bana mimi kila Jumanne nikirudi hifadhi hadithi hizi, wewe mdogo utahifadhi mbili, wewe mkubwa utahifadhi tatu. Yani lazima kuwa katika hali hiyo, kiasi kwamba mtoto anakulia tarbiyat al-islamia, yale malezi ya Kiislamu, anajua humu kuna dini, kuna Uislamu, kuna tauhid, humu hakuna mchezo mchezo. Kwa hiyo ndo anasema hapa wa kullu dhalika bihasbi al-ishkali wal-mushkil wal-mushkalin, kwamba na haya yote mtu atalishukulia kutokana na matatizo yenyewe na tatizo lenyewe linalopatikana, kwamba mtu anakuletea jambo hili, kwa hiyo unaliangalia kama ambalo unaweza kulichukua bilhazmi kama tulivyosema bishiddat, au ukalichukulia kwa upole na mtazamo mkubwa, kwamba madamu umelifikisha hili, basi inshallah mimi nalifanyia kazi, fanya subra. Waqad la yakunu thamma ishkalun lakin yakunu inda shabin aw albint min alabna'i amrun muqliqun yahtaji ma'ahu ila mashura. Yawezekana hilo jambo lenyewe huko katika mushkil mulana thamma, yani hunak farqu baina thamma wa thumma, bimaana thumma ni harfu al-atf wa thamma ni dharf al-makaniya. Wa idha ra'aita thamma ra'aita, kwa hiyo huko katika jambo lenyewe hilo yawezekana hakuna tatizo, lakini yakunu inda shabin au albint min al-abna'i, lakini inakuwa tu katika hawa vijana, kijana wa kiume au wa kike miongoni mwa watoto, amrun muqliqun, yani jambo lenye kumtaabisha, kalak ni jambo lenye kumtaabisha, kumdisabian, yahtaju maahu ila mashura, inahitaji pamoja naye kukaa naye kushauriana kwamba ile jambo sasa tukae shura. Sio kila kitu kwa sababu wewe mzazi basi unatoa maamuzi tu, unalipima lile jambo lenyewe, na kama wewe limekuvuruga uliza sahibi yako, muulize katika ahlul ilmi wa halu majarra. Kwa hiyo fa khairun man yushawiru al-ibnu wa khairun man tushawiru al-bint al-walidani al-abu wal-ummu. Kwa hiyo yule aliyebora zaidi anayoshauriana na mtoto wake wa kiume, au na bora zaidi yule anayoshauriana mtoto wa kike katika wazazi ni baba na mama, kwa sababu yeye yupo karibu nao zaidi. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba wazazi wanatakiwa wafanye muamala mzuri sana na watoto wao. Lakini kutokana na miamala yani kutokuwa mizuri, yawezekana unaweza kukuta mtoto hana uwezo wa kumfikishia baba yake jambo, hana uwezo wa kumfikishia mama yake jambo, labda ammi yake anafunga safari anaenda kuongea na ammi yake, labda yule ammi yake ndo anaukaribu zaidi. Ammi mwambie baba, mama mwambie mama, hivi na hivi. Kwa dalili kwamba lazim, tumeona nabii sallallahu alaihi wasallam kana yukabilu al-Hasan wal-Husayn, na maana kumbusu hata mtoto wake ni dalili kwamba ya mahabba. Ndilo sahaba al-Aqra alisema ina watoto wangapi? 10, lakini hajawahi kumkabila hata mmoja. Mtume alisema man la yarham la yurham, asiye huruma asiyekuwa na huruma naye hahurumiwi. Mlana ana, kuna wazazi wanaona kwamba yeye akiingia ndani basi pawe ni kimya, na kweli wewe mtoto, yani mzazi akiingia ndani nyumba inakuwa kimya. Mlana na mzazi anaona hilo jambo ndio sawa sawa, mimi mjeshi bana. Hapana, kuna mambo kweli yanahitaji shida. Mtoto akisema uongo, akiingia katika mambo ya bate, labda anatoka unasikia sisi kaenda kutazama TV za nini kule, la. Lakini katika mambo ya muamala, kana nabii fi mihnati ahli, qalat Aisha, alikuwa akifanya kazi na watu wake nyumbani. Yaani alikuwa ni mtu wa kawaida, na huyo ndio afdhalul khalq inda Allah. Fa idha kanat al-alaqatu mumtadda wal jusur مبنية كما يقال على ثقة والصدق مع الله جل وعلا في تربية الحسنة، فإن هذا سيخفف كثيرا بإذن الله من عرض الإشكالات وتجاوزاتها. أنا سيما كيبين دي أمباتش يلي مهوسيانو ينبقوا ينيكو كنجوكا ديالي نزمزيا مهوسيانو مزوري. والجسور مبنية، na lile daraja limejengeka. Aljisru yani ni daraja, lile tayari limeshakuwa limejengeka, yani madhubuti, kwamba wewe umejenga nidhamu. Mlaone, maana hakuna kitu kikubwa kama kujenga ile nidhamu. Na vipi utajenga nidhamu mtu ukiwa katika mstari? Lakini kama hujajenga nidhamu, ndo ile nyumbani, yani mtu mambo yanafanyika wala haujui. Mtu pengine unaagwa tayari, anayekuaga ashafika kule Kariakoo, bana salamu alaykum, ana mimi nipo Kariakoo keo. Jambo hilo alikubaliki hata siku moja. Lakini kama nyumbani hapajajengwa ile daraja likiwa madhubuti, ndio yanatokea hayo mambo. Mtoto atakuja saa 6 usiku anagonga, atakuja saa ngapi, na mzazi anamsungulia wala hamuulizi yuko wapi. Yani hakuna nidhamu. Uislamu ni dini ya nidhamu. Lazim, hata ukisoma katika riwaya nyingi, Mtume alikuwa anauliza hata yale mambo ya ziada au mapungufu yaliyokuwepo katika nyumba. Nikuja katika riwaya, hata Mtume amechinja ghanam, kisha baadaye akakuta ile nyama imepungua kiasi kikubwa. Akauliza, sasa ni mzee mwenye nyama. Bibi Aisha alikuwa ametasaddaq kwa majirani, kwa nani, basi mtume kalifurahia hilo jambo. Na kuna kipindi cha nyingine mtume mwenyewe alikuwa akichinja, kisha anamwambia Bibi Aisha, hii utapeleka nyumba fulani, hii utapeleka nyumba fulani, kule kuna rafiki wa Bibi Khadija, kule kuna, yani mtume alivyokuwa na anampenda yule Bibi Khadija mke wake wa kwanza, hata wale marafiki zake ni miongoni pia mkusudisha mahaba. Mtume kasema kuwakirimu wale marafiki hata wa wazazi wenu, mzazi ametangulia mbele ya haki, wewe unawakirimu wale jamaa zake. Ndio Imam Nawawi bawaba ameweka mlango maalum katika Riyadu Salihin, babul ihsani ala asdiqai al-aba, kama hicho wafanyie ihsani wale walikuwa marafiki wa wazazi. Hii ni katika wema. Hata Bibi Aisha aliona wivu pia anasema maghirtu ala ahadi min an-nisa'i nabika maghirtu ala Khadijata, sikuwahi kumfanyia wivu mwanamke yote wa mtume kama nilivyomfanyia wivu Bibi Khadija. Anasema wa mara aituha, japokuwa sijamuona. Sasa kwa nini ulimfanyia wivu? Walaqad kathurat dhikraha, mtume alikuwa anamtaja sana, kanat alikuwa Khadija hivi, alikuwa Khadija hivi, mama watoto wangu alikuwa hivi, bali yeye anasema kaanna fi dunya la yujadu nisa ila Khadija, kama katika dunia hakuna mwanamke ila Khadija. Wa Bibi Aisha kaona hivi mdoana, paka ndo anasema hatua ilifikia wakati mtume anashinja nyama, anasema peleka nyumba fulani kwa sababu kuna rafiki wa Khadija mdoana. Kwa hiyo ala kulli hal, hiyo ni katika hadi ya Nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ile jengo linakuwa madhubuti, lile daraja, kama yuqalu ala thiqatin wasidq ma Allah, kama wanavyosema wale watu madhubuti walio kweli kwa Allah aliyemtukufu, fi tarbiyatin hasana, katika suala zima la malezi mazuri. Fa inna hadha, kwani hakika haya, sayukhaffifu kathiran, yatapunguza kiasi kikubwa sana, biidhnillah, kwa idhni ya Allah, yani hata kama sio kuyaondosha yote matatizo, isipokuwa yatapunguza kiasi kikubwa sana, min aradhi al-ishkalat wa tajawuzatiha, katika mambo ya kuyaondosha yale matatizo mbalimbali na kuchupa mipaka, yani tajawuzati ni kitendo cha kuchupa mipaka. Amma idha kana thamma sududun wa saddun wa raddu, fa inna hadha la yasluhu ma'ahu ilajun mithla hadhihi al-umur illa an yasha Allah ta'ala. Amma huko katika mambo ya kufunga ile na kuzuia na kuyarejesha hayo mambo, yani ina maana kwamba wewe umefunga milango yote ya kusikiliza mashakil, matatizo, yani bimaana anta sadda al-abwab, umefunga ile milango, kila ukiambiwa ile jambo unazuia au unafanya raj, bana hemo achana na hayo mambo, wewe soma bana, bana fana lazima msikilize. Hii anasema la yasluh, fa inna hadha la yasluh, haya haipo sawa sawa, wala haifai katika ilaji, kupata matibabu mithli hadhihi al-umuri, kwa mfano mambo hayo, illa an yasha Allah, isipokuwa akitaka Allah tabaraka wa taala. Wa ala kulli hal, katika kila hali, fasawarifu kathiran, as-sawarif yani mambo ambayo yanapatikana kwa wingi, washawaghilu akthar, na yale mambo yanayoshughulisha zaidi, walmuhiyat fi alamina, hadha kathirun wa kathiru jiddan, na vile vile yale mambo yanayotusababisha katika ulimwengu huu ni mengi sana, mengi sana. Washabab washabatun, na ama vijana wa kiume na vijana wa kike, min abnaina wa banatina, yahtajuna ila riaya, miongoni mwa watoto wetu wa kiume na wa kike wanahitajia usimamizi wa hali ya juu, chungaji, wa ila inayati wa ila ihatati, katika kuyashukulia uzito na kuyadhibiti yale, yani yaliyo kuzunguruka hapa. Wa taawiduhum alkhawfa min Allah, na kuwazoesha kuwa na hofu ya Allah tabaraka wa taala jalla wa ala. Kila jambo wewe unamrejesha kwa Allah. Qala taala, qala ar-rasul, waraja'a bima indahu, na kuwapa matarajio yale yaliyo mbele yake. Wa mahabbata Allah jalla jalla jalaluhu, na vile vile unawajenga katika kumpenda Allah, mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Yani ina maana kwamba yeye unamwelekeza katika yani kila kitu, kwamba ima kudra ya Allah, kumtajia Allah, kumsomea aya za Qur'ani, na maana yote yanamrejesha katika mahaba ya Allah tabaraka wa taala. Wal itraah baina yadayhi, na vile vile kumfikishia, yani kuwafikishia kati yao. Wa gharsu dhalika fi nufusihim, na kupandikiza. Gharsu ni kupandikiza kitu katika nafsi zao, kama vile mtu anapo gharsu al-ashjar, anapanda ile miti. Kwa hiyo hivyo hivyo apandikize yale mahaba, apandikize ule upendo, apandikize zile sunna katika nafsi zao. Kullu dhalika min al-umuri al-muhimma allati yajibu tanshi'atu al-abna'i 'alayha, yote hayo ni miongoni mwa mambo muhimu sana, bali ina wajibu wakulie katika hali hiyo watoto, yani wakulie katika mambo ya dini, mapenzi. Kwa hiyo kwa baadaye utapumzika, lakini ukitaka wewe siku zote upate pressure, siku zote upambane na mashakili, wewe kama haya, hususan mazingira tuliokuwa nayo hivi sasa, watoto wanaachiwa wafanye watakavyo, hawaelekezi katika dini, hawaelekezi katika sunna. Mtu hata shule anayompeleka mtoto haina hata angalau basi kipindi cha dini, kusikia kala taala qala rasul. Anampeleka tu labda kwa sababu ile ni English medium. Mtu yuko tayari kutoa mamilioni. Fa wallahi alazim, ndugu zangu katika iman, ili jambo ni kuzingatia sana, yani kuliangalia kwa umakini sana. Tutolee mfano siku ile unakuta mtoto labda mtu mzazi anasifiwa kwa sababu watoto wake wanasoma Urusi, wanasoma Britania, wanasoma Almania, wanasoma wapi, yani inaonekana hawa ni watu wakubwa sana. Sasa unakuta kule napambana, hakuna maeneo hata Muislamu. Matokeo yake akirudi huku hana akhlaq, hana nini, kwa hiyo inabakia tu mtoto wake bado anasoma Urusi, huyu pambana na mashuyuia kule. Mbona kati zipo sehemu ambazo vijana wanaweza wakasoma vizuri dini yao na dunia yao, elewa vizuri, na lakini kikubwa zaidi lazima watoto walelewe katika tarbia Islamia. Sikubali mtoto mpaka anafika darasa la saba eti hajui Qur'an, mpaka darasa la saba hajahifadhi hata juzu tano au kumi, jisikio na mapungufu sana. Bali utaona wewe umechukulia umuhimu zaidi katika masala ya kisekula, ambayo hatusemi hayafai. Kwa watu wanasema, kuna watu wale wapotovu wanasema dawa salafia wanapiga vita na nini mambo ya sekula. Nani kasema hivi? Bali kule chuoni wapo masalafi wengi, alhamdulillah, na wanafanya daura, bali durus ambazo zilikuwa mustaqima hata katika ule msikiti wa msikiti, nafikiri mpo mwingine ni mashehe wa kisalafi, sema ile tokea shukuri, kuna kipindi fulani matatizo na nini, umeelewana? Kwa hiyo ala kulli hali, lazima watu kujitambua, Hile ni jambo kubwa katika tarbia, ndugu zangu. Kwa hiyo nasema wa hadhihi alhayatu dunya ma hiya illa ayyamun wa layalin wa tanqadi. Maneno adhima haya, kwamba hayakuwa maisha ya dunia hii isipokuwa ni masiku na usiku wake ambao kwa hakika utakwisha. Kullu man alaiha fan, yatakwisha. Kwa hiyo kwa nini sisi tumalize haya matamanio ya dunia na kuisahau akhira ambayo ndio nyumba ya milele? Na hii ni tatizo kubwa, kwamba haya maisha ya dunia ambayo tankadhi yanakwisha. Kwa hiyo sisi sasa tunayatumikia zaidi haya ya mambo ya dunia. Ndio Mtume akitufundisha dua ile, wala taj'al ad-dunya akbara himmina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Ewe Allah, wala usifanye hii dunia ndio kuwa hamu yetu kubwa ni dunia tu, bali ndio upeo wa ilmu yote. Yani mtu anamaliza elimu yake yote ni kwa ajili ya dunia, hafikiri akhera. Wala ila an-nari masirana, ewe Allah, wala yale moto ndio kuwa makazi yetu. Kwa hiyo hii dunia tanqadhi, wa man qaddama khairan wajada khaira, na yote atakayetanguliza khairi basi wallahi ataipata hiyo khairi. Wa man qaddama sharra wal iyad billah, na yule ambaye atakayetanguliza shari basi hapo pia ataipata. Wala yalumanna shakhsun illa nafsahu, na wala asilaumu mtu isipokuwa ailaumu nafsi yake. Kwa nini? Yeye akiamka fikra ni dunia tu. Ndio nakuta mtu, wale ndugu zetu atujar wafanya biashara, mtu saa tisa yupo sokoni pale Kariakoo au Ilala au Buguruni au nini, hata ile swala ya alfajiri hayana habari, kwa bize tu na dunia. Wana sala dakika tano kumi hivi, kutumia zile dakika kumi au tano katika swala umeharibikiwa nini wewe? Kitu gani umechokosa kwa ajili ya zile dakika kumi ambazo wewe ungepata khairi kubwa na nuru kubwa? Na hivyo hivyo hata hizi halakat ala ilmiya, hii ni fadlullah yuti man yasha. Wangapi sasa hivi unakuta yuko kwenye kijiwe tu anapiga story au anaangalia TV wala hana habari? Na wallahi muulize katika dini, hafahamu chochote, hafahamu Qur'ani, hata kuswali hafahamu, basi hudhuria majalisi ya ilmi upate faida. Mtafute mudarris ya kufundisha Qur'ani upate faida hamu. Lakini huyo unamwambia bana, mimi sijasoma, lakini katika dini sidanganyiki. Mjawasikia hao, yeye hakusoma lakini pia katika dini hamdengani. Unaona shimpani. Fanas'alu Allah salama. Kwa hiyo tuwafuta shati ndugu zetu, hususan shabab vijana, katika khairi, katika dini, katika kujitambua. Na wallahi huwezi ukapata athar ya Uislamu, athar ya dini, mpaka uisome dini. So ndani yake ndio utaipata ile athar. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, wale wanaomwogopa Allah miongoni mwa waja wake kisawasawa ni wale wenye maarifa ya dini, kwa sababu hata akifanya jambo analifanya kwa ilmu. Kwa hiyo anasema wal-iyadhu billah wajada sharra, mtu pia atakayetanguliza shari ataipata hiyo shari, Allah tulinde. Na wala asilaumu isipokuwa nafsi yake. Fa idha ma kana qad adda al-wajiba, kama yeye itakuwa ametekeleza wajib, wabaraa dhimata wabaraa dhimata amama Allah, atakuwa yeye amejiepusha, yani ameondokana na dhima mbele ya Allah tabaraka wa taala. Faqad bari'at dhimmatuhu wa bari'a min al-'uhd wa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Atakuwa huyo moja kwa moja ameji weka mbali na dhima ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye tayari ametekeleza adda al-wajiba, ametekeleza yale mambo ya wajib ambayo utaelewa vipi mambo ya wajibu mpaka usome. Kwa hiyo hii tarbia tunayozungumza ni katika jambo ambalo la wajibu kabisa, tusijiangalie sisi tu, lakini tuwaangalie vizazi vyetu, familia zetu, ambao wale ndio watasimama badala yetu sisi. Kwa hiyo vile vile atakuwa amejitenga mbali na ahadi ya adhabu kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho alichompatia. Athalitha ashara, ya kumi na tatu, shaghlu awqat faraghihim bin nafi'i al-mufid, yani mtu kutumia wakati, kujishughulisha katika wakati wa faragha, yani wa nafasi katika kutafuta mambo yenye manufaa tena yenye faida. Ni kama vile hapa tayari tunatumia nyakati hizi za faragha, pengine mtu amemaliza majukumu yake ya mchana. Kwa hiyo mtu atumie wakati wake katika mambo yenye manufaa tena yenye faida. Inawezekana mtu anapata wakati mwingi vile vile, hata ule mchana, basi amepata nyakati bora mtu akae asome hata sura moja katika Qur'an, atapata thawabu nyingi sana. Amrishe mema, afanye ziyaratul ukhuwa, kwamba mimi nimepata haya masaa mawili, hebu acha nimtembelee ndugu yangu katika iman, nitapata faida. Murafaqatu ashabul khair, kuwa na urafiki na watu wa khair. Lakini watu hao wanafikiria dunia tu, yani madili yaliyonaita mabana, nikienda sehemu fulani jamaa atanipa dili mbulano, haikataliwi kama kwa ajili ya khairi. Lakini mtu awe na hirs ya pupa. Anasema Ibn Mas'ud, kuna idha taqadna al-akh zurnahu, tulikuwa tukimkosa sisi ndugu yetu tunamzuru, tunamtembelea. Kama hivi naona jamani, mbona wiki nzima hapa tumuone fulani, ema haya mbina nazuru, tundeni tukamtembelea. Fa in kana maridan kana iyadatan lahu, akiwa anaumwa basi inakuwa ni umetimiza ile haki ya nani, ya Muislamu kwa Muislamu mwenzie kumtembelea akiwa anaumwa. Bali Ibn Mas'ud anasema akiwa mashughul, labda yupo busy ameshughulishwa, basi tunamsaidia. Inawezekana nyumbani kwake ukuta umeanguka mvua kali, kwa hiyo kumbe ndio hii nililomzuia ndugu yetu, tunamsaidia. Na ndio hikma pia hata katika hizi swala za jamaa. Mtume alikuwa akigeuka anamwambia aina fulani, aina fulani, hata katika vile vita Kaaba, Mtume anamuulizia Kaaba bin Malik, ambao tayari kuna mamia ya masahaba wengi. Ametaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake, Mtume kamuulizia hata imra'atu sauda, mwanamke mweusi aliyekuwa na safisha katika msikiti wa Mtume, mwanamke, kwamba jamani, yuko wapi yule mama alikuwa na safisha? Akasema leo siku ya pili sasa tumemzika. Ibn Hajar anasema kama masahaba walifanya jambo lile dogo, kwamba sisi tushamaliza, yani ilikuwa haina haja ya kumshughulisha Mtume. Mtume akahuzunika, kwa nini msiniambie? So kusalia na Mtume ni fadhila. Mtume alikuwa hawasalii hata wenye madeni masahaba. Anaambia kina Abu Bakar, shangulieni. Ndio Mtume akaenda akaswali katika kabri yake, swala ya jeneza. Kwa ndio asema Ibn Uthaymeen na wengineo, yafaa mtu kuswali katika kabri sala ya jeneza, lakini kama mtu amechelewa. Wapo baadhi ya ahli alilm wanasema ilikuwa ni hasa kwa mtume, lakini kauli mu'tamad kwamba mtu akichelewa unakwenda kumzika ndugu yako, umesikia amefariki Kibaha huko, unakuta umekwisha maliza, labda unakuta ndo wanamalizia kabri pale, basi yafaa kumsalia. Na hiyo mitaja Abi Malik katika sahihu fiqhu sunna. Kwa hiyo ile ni kana nabii yatafakad ana hawali ashabi. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa mambo makubwa sana, kujua na hali tembeleana na mambo mengineyo. Kira al-adhana nawasili. الحمد لله. نعم. الثالث عشر نشغل أوقات فراغهم بالنافع المفيد. نكجشغلش كتك وكات وفراغ katika mambo yenye manufaa tena yenye faida. Anasema la takhfa ala kulli mudrikin labibin ahamiyatu alwaqti fi hayati almar'i fa ida'atu alwaqti ashaddu min almaut. Allahu akbar. Anasema na wala haifichikani, kila mudrikin labibin, yoyote ambaye mwenye upeo wa kufikiria tena mwenye akili, basi ahamiyatul wakti fi hayatil mar'i, anajua umuhimu wa wakati katika uhai wa mtu. Bimaana ile anajua umuhimu wa wakati katika uhai wa mauti wa katika uhai wa mtu. Fa idha'atul wakti, kupoteza wakati, ashaddu min al-maut, ni jambo baya zaidi kuliko umaut. Kisha anatoa sababu, li'anna idha'at al-waqti taqta'uka 'anillahi wad-dar al-akhirah, kwa sababu kupoteza wakati kuna kukata wewe katika suala la kushughulika na mambo ya Allah na kuipata nyumba ya akhirah. Jimeleweka ya nukta. Lakin wal mautu yakutauka ani dunia wa ahliha, lakini mautu wewe inakukata wewe kutokana na kuwepo katika dunia na kufarakana na watu wako. Kwa hiyo ndio maana hapa akasema idha'atul waqt ashaddu min al maut, kupoteza wakati ni jambo baya zaidi kuliko umauti, kwa sababu kupoteza wakati unakukata wewe mahusiano na Allah na nyumba ya akhera. Maana tunasema mimi bana napoteza wakati, ndio wale watu wengi wanapoteza wakati katika mambo ya lahau, lakini mauti inakukata wewe na dunia na watu wake. Imeleweka inukta. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. أنا سمع إمام ابن القيم كتب شاكيش الفوائد. أنا سمع لذا وهي بس فإن الأوقات حقيقة إذن يكاتي إن لم تشغل بالنافع المفيد شغلت بالضار الطارئ. وأما حقيقة إذن يكاتي كما حوت شغلشا katika kukitafuta kitu chenye manufaa tena chenye faida, basi wallahi utashughulika katika suala la kupata jambo lenye kuletea madhara ambalo linalo patikana kipindi hicho, yani lenye kukudhuru. Sasa kwa hiyo ni mambo mawili, kwamba mimi huu wakati na utumiaje, kama haujaushughulikia huo wakati katika jambo lenye manufaa, kutafuta ilmu, kutafuta riziki halali, kufanya kazi halali, kushughulika na mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama haujaishughulikia katika jambo lenye manufaa na faida, basi huo wakati bila shaka utakuja kushughulikia katika jambo lenye madhara ambalo linalopatikana kipindi hicho. Waliyadhu billah, na Allah tukinge na hilo. Walmutaammil, na yeyote anayezingatia fi siyari salaf radhiyallahu ta'ala anhum, katika mwenendo wa masalaf wema waliotangulia, Allah awawaridhie. Yajiduhum, utawakuta wale masalaf, la yudayyuna sa'atihim au ayyamuhum fima huwa darun au talih, walikuwa hawapotezi kabisa masaa yao au siku zao nzima. Maana mtu anaweza kapoteza saa au siku nzima akaipoteza katika mambo ya hovyo, bali wao utawakuta hawapotezi kabisa masaa yao au siku zao katika mambo ambayo yenye kuleta madhara, tena kupoteza kwa mambo ya hovyo, yani tare katika mambo ya hovyo kabisa. Belewana eh? والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حديث مشهور انتم نسمى نعمة مبيلي وتوينجي ومخدايكا يعني ومزيبوتيزا ومشيندو كويلو مهمواكي وينجي سانا كتكواتو نعني نعمة يا أفيا ننفذ. Hizi neema hizi watu wengi wallahi wamekosa kuzielewa umuhimu wake. Kina imekuwa ni maghbun, ni ismu alfaili ya ghabnu, yani kama kuhadaika. Sihatu walfaragh, walfaragh ni afya pamoja na faragha, nafasi. Hizi ni neema kubwa sana, kwa sababu ukiwa na afya unaweza ukasoma kwa nguvu, unaweza ukafanya kazi kwa nguvu, unaweza ukajituma sana sana. Na vile vile ukiwa na nafasi, kuna kipindi hivi vitu vyote unavikosa. Fanasalallah salama, nasalallah salama, yani mtu anakosa nafasi na anakosa siha. Subhanallah, atafanyaje sasa? قال الإمام الحسن البصري رحمه الله. أنا سيما إمام الحسن البصري من أفضل التابعين. لميونقول لما تابع وليبور كبيسا. أنا سيما أدركت أقواما لميوديريك واتو. أنا أقصدي ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم. ويو الحسن أميوديريك ما صحابة وسيوفنقوا 120. بل ديومانا لكوني مفتي كتك زمزاكي. Ukiona katika tafasiri ya Qur'ani qala al-Hasan, basi ujue ni huyu Hasan al-Basri. Amewadiriki masahaba wa mtume wanafika 100. Tazama, subhanallah. Na vile vile hata ulizi wake alipata kwa Umm Salama. Anasema muwarithin wanazuoni wa tarikh, Umm Salama ambaye ni Umm al-Mu'minin alimlea huyu pia al-Hasan al-Basri. Anasema nimekutana na watu, kullu ahadihim, kila mmoja wao katika hao masahaba, ashahu ala umrihi minhu ala dirhamihi, yani hafanyi mapungufu, la yaksur, hafanyi mapungufu katika suala la umri wake, ala dirhamihi, yani kuliko dirham, kupata dirham, yani na maana yeye katika suala jinsi anavyochukulia uzito suala la umri wake, yani alikuwa anatumia vema ile umri wake katika khairi kuliko kutumia umri wake katika kutafuta nini, dirham, kutafuta mali, ambao watu wengi tunatumia umri wetu katika mambo ya dirham wa fulus, ili mladi mtu anadili zake za pesa, iwe za halali iwe za haram, muda mwingi anatumia huko. Fanasalullah salama, ndio anasema adraktu aqwaman kullu ahadihim ashahu, yani na maana kama vile shuha ni bakhili zaidi. Simelewana? Yani mtu unafanya ubakhili katika umri, yani kwamba ule umri wako wewe unautumia vizuri zaidi kuliko unavyotumia katika mambo ya dirham. Na ndio hata ukisoma wale salafi kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo, nakuta ule wakati wao mwingi ulikuwa katika kutafuta ilmu, katika kutoa faida. Na ndio maana wengine walikuwa wale ulama ul-uzab, hawajapata hata muda wa kuoa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, kwa sababu ukisoma yale maisha yao mpaka utashangaa. Samta nasema kwa siku labda halqa 10 mpaka 12. Bila anasema labda kwa siku tumepata hii halqa moja 12. Natoka labda tena kipindi kile muwasalati mziki, labda anaenda ilala anasoma tajwid, anaenda Kigamboni anasoma lugha, anakwenda Kariakoo anasoma, yani mashayikh mukhtalif. Bilana imekuja katika sema mpaka wale wale auladu Dimashqi kanu yajuruhu, walikuwa na mvuta ile shati Imam an-Nawawi kwamba bana muda wote vitabu tu. Anasema kuntu abki, ilikuwa nalia. Bilana we muda wote tu, ndio maana anasema alikuwa kila kwa siku bimaana ile wakati wa isha ndio yakul na yashrab kutokana na kutafuta ilmu. Amefariki kama na miaka 43, kwa maana alikuwa ni kijana. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen anasema elimu yake inazidi hata ile umri wake. Leo ukisoma zile tabakati ya ulama al-hadith utamkuta Imam an-Nawawi, mafukaha ndio usiseme tena, utamkuta Imam an-Nawawi. Hauwezi ukapata hata degree wewe katika fiqh muqarana bila kusoma minhaj za kina al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Bali Allah tabaraka wa taala mimpa baraka hata katika vitabu vyake 40 an-Nawawi. Tazama maarufu uliokuwa ile 40 an-Nawawi, ina maana ni kitabu ambacho kimeshereheshwa na wanawazuoni wakubwa. Ni binafsi sherehe nafikiri na zinafika kama 5 au 4. 5 nilizokuwa nazo mimi. Bilwan, kuna Lu'lu' wal Marjan ya Sheikh Dimyas, kuna Ibn Daqiq al-Aid, Ibn Uthaymeen. Bilwan, كنا يا شيخ عبد المحسن العباد البدري في النار الحمد لله. أنا يفندش متسواك دكتور عبد الرزاق، الله يجعليه متوكلين على حرم مكة بعد صلاة الفجر. أنا فندش في المسجد النبوي كتك كيتي تمزيوات، يعني مزيوات يا شيخ عبد المحسن العلامة كبير السن اسم زيمة. Kwa mtoto wake Dr. Abdurrazak anafundisha vitabu vya baba yake. Kuna khairi kuliko hiyo ndugu zangu? Subhanallah, maulama wa kisalafi. Kwa maana hiyo ndiyo hivi salaf walivyokuwa wakitumia wakati wao. Al-Allama Muhammad bin Abdul Baqi السلمي رحمه الله نسيما ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. الله أكبر. نسيما سيجوي ميمي كما نلواي كبوتيزا ساعة مودة كتك عمري وانكو كتك مامبو يا وبوزي نمشيزو سيجوي يعني كما سيكمبوكي. Maulama wa kisalafi hao. Mbelewana, Kwa hiyo sisi haya mambo wala haitaji maelezo. Ina maana mtu muda ule walaha upengine ndo tumepoteza zaidi wala iyadhu billah. Pangapi wanapoteza kama mida kama hii watu wanaangalia labda mipira, bali wengi wanaakhirisha hata swala za jamaa. Bali bil asaf naweza kukuta hata wale ambao wanaswali, wanaswali kwepo labda mechi zile nzito nzito wanaita big match, huyo habari ya sala tena hakuna. Yani siku hiyo anaisamini. Sasa shekhe hapa anasema yeye hajui kama kuna wakati aliupoteza muda wake, umri wake katika mambo ya lahawin au laab. Kisha nakuta ahlul bid'a wanawashambulia mashekhe wa sunna, hawa wapoteze muda katika kucheza maulidi wala nini. Wao ni dini na da'wa na durus. Wajaa tumalizia anasema fi tarjamati Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab ibn al-Amin fi ma'rifati al-qurra'i al-kibar al-kibar lidh-Dhahabi. Anasema vile vile imekuja katika tarjuma ya Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab bin al-Amin katika kitabu chake alikitunga al-Imam Dhahabi kinaitwa ma'rifati al-qurra'i al-kibar, yani kuwatambua wale wasomi makari waliokuwa wakubwa. Al-Imam Dhahabi ana vitabu vingi sana vya tarajum ikiwepo Siyar A'lam an-Nubala na vinginevyo. Anasema Dhahabi anna awqatahu, hakika wakati wake huu huyu bwana mkubwa, kanat kulluha mahfuza, ulikuwa wote umehifadhiwa, fala tamdi alayhi sa'atun, haipiti kwake saa yoyote ile, illa fi qiraat, fi qiraat, isipokuwa yupo katika somaji au dhikri, au yupo katika dhikr au tahajjud, au yupo katika tahajjud. Tahajjud ni ile inayosaliwa baada an-nawm, baada ya kulala, au at-tasmi'i, katika kusikilizisha yani mambo ya dini, ima anasikiliza au anatoa faida. Wa kana al-Khalil Ahmad al-Farahidi, al-Farahidi, al-Farahidi, al-alim ash-shahir, allamatu al-lugha. Mwanazuoni huyu mkubwa kabisa, mwanazuoni wa lugha, yaqulu, anasema aqalu sa'at alayya sa'atun akulu fiha, yani saa iliyokuwa nzito zaidi kwangu ni ule muda wa kula. Unaweza ukashangaa hapa, ule muda wa kula yeye ndio saa nzito. Imam Ahmad anasema annasu ahwaju ila alilmi min at-ta'ami wash-sharab, watu wanahitaji elimu zaidi kuliko chakula na kunywa. Mbona wesoma tafsiri za wale kina Ibn Taymiyyah na wale matabi, kuna wengine walikuwa wanakula vitu vile laini, labda mikate, ili asiende hammam mara kwa mara. Mbona kwa talib alilmi wa sasa, kama meza hii haijichafuka jala. Mbona au al-Imam an-Nawawi ambaye alikuwa kila baada ya Isha, sio kwamba wasinja, ina maana ile hapo shukulia tu mfano, hata haya mambo ya dunia hapa hapa mjini. Ngapi hata nimemsikia daktari mmoja anasema watu wengi hapa mjini Dar es Salaam wanaugua labda asthma kutokana na nini? Yaani mtu yupo busy sana hali chakula kwa wakati. Nafikiri tutakubaliana sote katika hilo. Yaani mtu akishughulishwa na jambo, pengine labda pale mtu akifungua duka tu ni mzigo yanatoa huko na huko. Yaani pengine labda mpaka jioni amekunywa labda gasi ya maziwa au juisi. Au anakula akirudi. Abu Khaifa nafikiri anaelewa mambo ya. Yaani mtu ile mtu anapokaa muda mrefu bila kula. Na hiyo katika umuri dunia. Sikwambii hawa, ina maana wao walikuwa waki yani wanahima labda mtu anaandika au anasomesha au anafanyaje. Kwa ndo maana inasema saa yangu, saa iliyokuwa nzito zaidi kwangu ni katika ule muda wa kula. Na hii imetajwa katika al-hasu ala talab al-ilmi li Abi Hilal al-Askari, himizo la kutafuta ilmu ya Abi Hilal al-Askari. Adhan nantahi huna. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.